श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के प्रथम श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ। चतुर्थ अध्याय में अर्जुन ने भगवान के द्वारा उक्त सन्यास को अनुष्ठेय सन्यास समझ लिया और योगम आतिष्ट इस वाक्य के द्वारा भगवान कर्मानुष्ठान को भी बता रहे हैं। ये सुन करके अर्जुन के मन में शंका हुई कि अनुष्ठेय कर्म सन्यास तो है कर्म का त्याग, और योगम आतिष्ट से बताया गया योग है कर्मानुष्ठान, तो कर्म त्यागो कर्म करो ये दोनों भी उपदेश कर रहे हैं भगवान। और यहां भिन्न भिन्न पुरुष अनुष्ठेय नहीं बताया है अपितु अज्ञानी कर्तृक ही कर्म त्याग भी बताया जा रहा है और अज्ञानी कर्तृक ही बताया जा रहा है आपका कर्मानुष्ठान भी। तो एक मनुष्य भी परस्पर विरोधी दो साधनों को अपना सकता है काल भेद से, लेकिन यहां काल भेद भी नहीं बताया, इसलिए भगवान का तात्पर्य निकलता है कि इन परस्पर विरोधी एक कालावच्छेदेन एक पुरुष अनुष्ठेय के रूप में बताए गए साधनों में से एक साधन ही करना है, अपनाना है, एक को छोड़ना है। एक मनुष्य युगपत इन दोनों को नहीं कर सकता, कर्म त्याग को भी कर्मानुष्ठान को भी। तो कौन सा अपना ले कौन सा छोड़े, तो निश्चित होता है कि जो श्रेष्ठ होगा उसको अपनाया जाएगा, निकृष्ट होगा उसे छोड़ा जाएगा। तो इसलिए अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से मेरे लिए मेरे अभीष्ट श्रेयशब्दित मोक्ष का प्रापक साधन कौन है आपके अभिप्रायानुसार, वह आप निश्चित करके मुझे बताइए। यत श्रेयो यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, ऐसा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, एक प्रकार से प्रार्थना की। ब्रूहि में लोट लकार प्रार्थनार्थ में है। यत श्रेय यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, अर्जुन ने जिस अभिप्राय से प्रश्न किया है भगवान भी ठीक उसी अभिप्राय को अर्जुन के समझ करके उत्तर भी दे रहा है। इसलिए जो उत्तर वाक्य है इसका अवतरण लिखते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि स्वाभिप्रायम आचक्षाण निर्णयाय श्री भगवान वाच। तो स्वाभिप्रायम आचक्षाण, इसमें स्व इस सर्वनाम से भगवान को ग्रहण करना है। तो भगवान भी अर्जुन के इस प्रश्न के विषय में अपना अभिप्राय अर्जुन से ही मिलता जुलता स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं। आचक्षाण यानी कथयन, निर्णयाय यानी अर्जुन के प्रश्न का निर्णय हो, अर्जुन की शंका का निराकरण हो, इस उद्देश्य से भगवान कह रहे हैं। स्वाभिप्रायम आचक्षाण, ये श्री भगवान का विशेषण है। तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करा उभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि यतयो यत श्रेयः तन्मे ब्रूहि। तो यतयो हो इस सर्वनाम से अर्जुन के प्रश्नवाक्य में कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान को लेना है। तो कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान में से जो मोक्ष संपादक होगा साधन, वो मुझे बताइए। भगवान कह रहे हैं संन्यास यानी कर्म नाम संन्यास अर्थात कर्म परित्याग, और कर्मयोगस्य यानी कर्मानुष्ठानंच। उभौ यानी दोनों भी, निःश्रेयस करो, उभौ निःश्रेयस करो, दोनों भी। निःश्रेयस शब्द का अर्थ है मोक्ष, और निःश्रेयसम कुर्वाते इति निःश्रेयस करो, ऐसी निःश्रेयस करो की उत्पत्ति है। तो निःश्रेयसम मोक्षम कुर्वाते यानि संपादयतः, तो दोनों भी मोक्ष के संपादक हैं, मुमुक्षु को दोनों भी मोक्ष दिलाते हैं। वे कौन दोनों? तो अर्जुन जिन दोनों में से एक को श्रेयस्कर कौन है करके पूछ रहे हैं, तो भगवान ने कहा दोनों भी श्रेयस्कर हैं। कर्म संन्यास भी श्रेयस्कर हैं और कर्मानुष्ठान भी श्रेयस्कर हैं। तो कहा फिर यदि कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों भी मोक्ष संपादक हैं, मुक्ति दिलाने वाले हैं, तो श्रुति तो कहती है ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति। एवकार का प्रयोग करके ज्ञानाद एव, इसमें एवकार से व्यावर्तन किया जा रहा है साधनांतर का। ज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई भी साधन मोक्ष का है नहीं, मात्र ज्ञान ही मोक्ष संपादक है। रीते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उभौ निःश्रेयस करो, दोनों भी मोक्ष दिलाने वाले हैं, का मतलब मोक्ष के साधन है दोनों, कर्म संन्यास भी और कर्मानुष्ठान भी। यदि मोक्ष के साधन हैं तो फिर श्रुति विरुद्ध हो जाएगा ना ये भगवान का उपदेश। श्रुति कहती है नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई साधन है ही नहीं मोक्ष का ज्ञान को छोड़कर। कर यहाँ ज्ञानातिरिक्त कर्मानुष्ठान को भी कर्म संन्यास को भी साधन बताते हैं यदि, तो श्रुति विरोध। यदि साक्षात साधन बताएंगे तो श्रुति विरोध होगा, और भगवान ऐसा श्रुति विरुद्ध अर्थ कथन कर नहीं सकते। गीता तो उपनिषदों का सार है ना, इसलिए गीता को उपनिषद कहा जाता है, श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु। तो उपनिषदों का सार होने से उपनिषद विरुद्ध अर्थ का कथन कर नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर उभौ निःश्रेयस करो उपदेश करते समय यही अभिप्राय है भगवान का कि ज्ञान द्वारा स्वतंत्र केवल कर्म संन्यास भी मोक्ष का साधन नहीं है और कर्मानुष्ठान भी बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं दिलाता, दोनों भी निःश्रेयस्कर हैं ज्ञान द्वारा। ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधन बन करके अपने अधिकारी को तत्त्वमसी वाक्यार्थ का अनुभव करा करके तत्त्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान में प्रतिबंधक दोषों के निवर्तक बन करके दोनों भी अपने अधिकारी को ज्ञान प्रदान करते हैं प्रतिबंधकों को निवृत्त करके, और फिर मोक्ष के संपादक बनता है। सीधा सीधा मोक्ष का संपादक इन दोनों में से एक भी नहीं है, न कर्म संन्यास न कर्मानुष्ठान। ज्ञान द्वारा कर्म संन्यास भी और कर्मानुष्ठान भी मोक्ष का साधन है, ये पूर्वार्ध में बताया। उभौ निःश्रेयस् करो, वे उभौ शब्द से ग्राह्य दो कौन है? तो प्रथम पाद में बताया संन्यासः कर्मयोगश्च, संन्यास और कर्मानुष्ठान ये हैं उभौ पदार्थ। तो कहा फिर यदि दोनों भी ज्ञान द्वारा मोक्ष के संपादक हैं तब तो प्रशस्यत्व या अप्रशस्यत्व दोनों में समान रहेगा, दोनों भी ज्ञान द्वारा मोक्ष के संपादक है। तो अर्जुन ने तो पूछा है इन दोनों में से कौन प्रशस्यतर है, श्रेय शब्द का अर्थ है प्रशस्यतर। तो वो अर्जुन और भगवान ने दोनों को भी ज्ञान द्वारा मोक्ष का संपादक बताया तो दोनों में एक जैसी विशेषता बताई, तो दोनों में एक जैसी विशेषता रहेगी तो दोनों सम प्रशस्य हो जाएंगे। एक में अधिक प्रशस्यत्व प्रतीत नहीं होगा इससे, इसलिए इन दोनों में से कर्मानुष्ठान में प्रशस्यत्व बताने के अभिप्राय से उत्तरार्ध हैं कि तयोस्तु, तयो हो यानि कर्म संन्यास कर्मानुष्ठान यो हो, सर्वनाम है ना, पूर्वोक्त जो निःश्रेयस साधन है दोनों कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान उनका परामर्शक है तत् ये सर्वनाम। और निर्धारण अर्थ में सप्तमी का द्विवचन है इसलिए उन दोनों में से ये अर्थ निकलेगा, कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से तू शब्द वैलक्षण्य बताता है, विशेषता बताता है कर्मानुष्ठान में कर्म संन्यास की अपेक्षा, इसलिए तू शब्द का प्रयोग होने से एक प्रकार से भले ही दोनों में निःश्रेयस्करत्व है लेकिन कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान विशेष है, उस विशेष को बता रहा है तू शब्द, सूचित कर रहा है। और तू शब्द के द्वारा सूचित जो कर्मानुष्ठान में कर्म संन्यास की अपेक्षा विशेषता है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, तयोहो कर्म संन्यासात, कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा, या तू ये निपात है, निपात का निपात के अनेक अर्थ होते हैं, निपातानाम अनेकार्थत्वात्, इसमें तू शब्द का अर्थ करिए केवलात्। तो तयो हो केवलात् कर्म संन्यासात् यानी ज्ञान रहितात् कर्म संन्यासात्, केवलात् का अर्थ हो जाएगा नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य रहित जो संन्यास है, संन्यास का अज्ञानी कर्तृक संन्यास का जो प्रयोजक है विवेक, विवेकज वैराग्य, और उस विवेकज वैराग्य से रहित जो कर्म संन्यास, जो विवेकज वैराग्य पूर्वक कर्म संन्यास है वो तो कर्मानुष्ठान की अपेक्षा उत्कृष्ट ही है, विशिष्ट है। और यहां जिस कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान को विशिष्ट बताया जा रहा है उस कर्म संन्यास का विशेषण है तू शब्द के द्वारा द्योतित किया जा रहा है, वो विशेषण है एक प्रकार से वैराग्य रहितात् संन्यासात्, विवेक रहितात् संन्यासात्। इसलिए तू शब्द केवल अर्थ में है, तो तू तयो हो, तू यानी केवलात् कर्म संन्यासात्, तू के जगह उसका अर्थ, जिस अर्थ का वो द्योतक है वो अर्थ का वाचक शब्द प्रयोग करिए केवलात्। और केवलात् शब्द का अर्थ निकलेगा यानी कर्म संन्यास दो प्रकार का होता है, एक नित्यानित्य वस्तु विवेकज वैराग्य पूर्वक यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, यह श्रुति संन्यास का प्रयोजक जो वैराग्य रूप साधन बता रही है, उस वैराग्य पूर्वक किया गया संन्यास एक, और बिना वैराग्य के हुआ संन्यास एक, उसमें बिना वैराग्य के संन्यास को यहां पर तू शब्द बता रहा है कि इसलिए उसका अर्थ निकलेगा केवलात् यानी वैराग्य रहितात् संन्यासात्। कर्मयोगो विशिष्यते, तो कर्मानुष्ठान विशिष्ट है, अविरक्त चित्त पुरुष के द्वारा किए गए कर्मानुष्ठान की अपेक्षा, एक कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान विशिष्ट है का मतलब प्रशस्यतर है, वो चित्त को शुद्ध करता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है और विवेकज वैराग्य की उसके अंदर संभावना है। जो अविरक्त चित्त है लेकिन अभी अविरक्ति को दूर करने के लिए, राग देश को मिटाने के लिए अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन कर रहा है, नित्य नैमित्तिक कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा है, यज्ञार्थ कर्म कर रहा है, तो वह यज्ञार्थ कर्म से धर्मेण पापम अपनुदति के अनुसार अदृष्टगत जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक किल्बिश है जिसे मल कहा जाता है वो दूर कर सकता है, और वो दूर होगा चित्त शुद्ध होगा तो निश्चित ही नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा, नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा तो अनित्य वस्तु से वैराग्य होगा ही, फिर वैराग्य प्रयुक्त संन्यास होगा और वह संन्यास ज्ञान का अंतरंग साधन बनेगा, वो तो कर्मानुष्ठान की अपेक्षा उत्कृष्ट है। लेकिन यहाँ तू शब्द का प्रयोग करके बताया जा रहा है केवलात् कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए, संन्यासः कर्मणां परित्याग, संन्यास पद का अर्थ कर दिया कर्मों का त्याग, और कर्मयोगश्च और कर्मानुष्ठान, कर्मयोग शब्द का अर्थ करते हैं तेषाम अनुष्ठानम, तेषाम यानी कर्मणां, जो वर्णाश्रम विहित कर्म है उनका अनुष्ठान। तो उभौ अपि निश्रेयस करो, तो ये कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों भी निश्रेयस कर हैं। तो निश्रेयस कर शब्द की उत्पत्ति करते हैं भाष्कर भगवान, निश्रेयसम यानी मोक्षम कुरुवाते इति निश्रेयस करौ, कुरुते कुरुवाते कुरुवन्ते, कुरुवाते मध्यम पुरुष क्या नाम द्विवचन है प्रथम पुरुष का, क्योंकि वहाँ दो साधन है ना, और ये दोनों मोक्ष के साधन साक्षात नहीं है। साक्षात मोक्ष का साधन इनको मानने पर ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि श्रुति का विरोध होता है, इसलिए भगवान भाष्कर करते हैं कि ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ यद्यपि निःश्रेयस करो। ज्ञान की उत्पत्ति के साधन बन जाते हैं कर्मानुष्ठान भी कर्म संन्यास भी। कर्मानुष्ठान ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल नामक दोष का निवर्तक बनकर के ज्ञान की उत्पत्ति का साधन बनता है। ज्ञान की उत्पत्ति में जो प्रतिबंधक होगा उसको हटाएगा तो हटाने वाले को माना जाएगा ज्ञानोत्पत्ति का साधन। तो ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक हैं मल, उसको हटाता है कर्मानुष्ठान, इसलिए वो भी ज्ञानोत्पादक हुआ और ज्ञानोत्पत्ति का हेतु बना। ऐसे ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक हैं प्रमाण विषयक संशय, प्रमाण विषयक विपर्य, प्रमेय विषयक संशय और विपर्य। और ये जो प्रमाण विषयक संशय विपर्य हैं इनको निवृत्त करता है श्रवण। वो कौन सा श्रवण? सन्यस्य श्रवणम कुर्यात्। इसमें सन्यस्य में उक्त्वा प्रत्यय हेतु बता रहा है, यानी अपने प्रकृति अर्थ में हेतुत्व बता रहा है सन्यास में। और किसका हेतुत्व? श्रवण का। कहते वो सन्यास श्रुति को अपेक्षित विविदिशा सन्यास है जो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण में प्रवर्तक बने। इसलिए सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, यानी सन्यासी बन करके क्या करे? तो श्रवण करे। तो श्रवण होता है तत्त्वम पदार्थ विवेक, विचार करें उपनिषदों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही है। इस निर्णय अनुकूल उपनिषदों का उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर जो विचार, इसे कहा जाता है श्रवण। उससे उपनिषद विषयक जो संशय प्रमाण है, ब्रह्मात्म एकत्व में प्रमाण है उपनिषद है वेदांत, और वेदांत रूप प्रमाण के विषय में जो संशय है और वेदांत प्रमाण के विषय में जो विपर्य है, उसे कहा जाता है प्रमाण विषयक संशय विपर्य, और उसकी उसका निवर्तक है श्रवण। वो ज्ञान का अंतरंग साधन है। और इस में सन्यास पूर्वक जो होता है, सन्यास है उपरति बाह्य, जो निष्फल प्रवृत्ति है, वर्णाश्रम विहित कर्म का भी जो प्रयोजन था वैराग्य वो हो गया है, वैराग्य से अधिक निष्काम कर्म और कुछ नहीं दे सकता। नित्य नैमित क्या नाम वो अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य हो जाए तो फिर मुमुक्षु के जीवन में भी वर्णाश्रम विहित कर्म का प्रयोजन नहीं रहता संपादनीय, और अभी कृतार्थ नहीं है, उसे अभी अपने मंजिल को प्राप्त करना है, अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो उस लक्ष्य प्राप्ति में फिर वर्ण बहिरंग साधन जो वर्णाश्रम विहित कर्म है वो कोई उपयोग में नहीं आता। इसलिए जैसे गंगा पार लगा दिया नौका ने तो नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका में ही बैठा रहेगा पार होने पर भी, तो फिर गंगा पार जो उसका गंतव्य है उस गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा, नौका को छोड़ेगा और फिर अपने गंतव्य तक का जो रास्ता है उसे पार कर लेगा, तब जाकर के गंतव्य में पहुंचेगा। ऐसे नौका के तरह वैराग्य पर्यंत पहुंचाने वाला, वैराग्य है एक प्रकार से वो पार नदी का, तो वैराग्य रूपी उस पार में लगा दिया कर्म रूपी नौका ने, तो कर्म रूपी नौका को छोड़ना है और फिर वो आगे का जो रास्ता है वो है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो वो नौका जो है आगे के रास्ते से जोड़ देती है, उस पार कर दिया, वहां से पैदल चलो आगे या कोई साधन पकड़ो, तो वो है श्रवण मनन निधिध्यासन, उसको अपना ले तो माना जाता है कि ठीक ठीक सन्यास हुआ। वो वैराग्य पूर्वक सन्यास यही करेगा, वैराग्य पूर्वक सन्यासी की प्रवृत्ति तत्त्वम पदार्थ विवेक में ही रहेगी। तो इसलिए वो जो है दोनों भी ज्ञान उत्पत्ति, तो ये जो यानी कर्म तो मल नामक जो दोष है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक, उसे हटा करके ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु बनेगा। और सन्यास कौन से दोष का, कर्म सन्यास कौन से दोष का व्यावर्तक बन करके ज्ञान की उत्पत्ति में साधन बनेगा, तो वो ज्ञान के अंतरंग साधनों में लगाएगा। तो ज्ञान के अंतरंग साधनों में लगने के लिए जो कर्तव्य रूप से स्वीकार किया गया बहिरंग साधन था उसमें प्रवृत्ति निष्फल प्रवृत्ति है, वो बाहर जो उसको रोकेगा, उस निष्फल प्रवृत्ति को नहीं होने देगा, भले ही शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति है लेकिन इसके लिए उपयोगी नहीं, इसके लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सहयोगी बनने वाली नहीं है। शास्त्र ने बताए हुए सभी साधन सभी साधकों के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए थोड़ी होते हैं, कोई कोई किसी किसी साधक के लिए कोई कोई साधन होता है, तो वो उसकी योग्यता का साधन वो संन्यास, वो क्या करेगा तो श्रवण मनन निधि ध्यासन में लगाएगा। और चित्त में जो प्रमाण विषयक संशय विपर्य है उसको हटाएगा, जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है। तो इस प्रकार उन सूक्ष्म दोषों का निवर्तक बन करके कर्म संन्यास भी ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बन जाता है। इसलिए कहा कि ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ यद्यपि निश्रेष करो, तो ज्ञान की उत्पत्ति के साधन बन कर गए, ज्ञान से लेना तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुभव अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार, और ये कराने में दोनों भी साक्षात्कार के प्रतिबंधक दोषों को दूर करके ज्ञान की उत्पत्ति के साधन बनते हैं। और ज्ञान फिर इनके द्वारा जब प्रतिबंध की निवृत्ति होती है ज्ञान होता है, और वो ज्ञान मोक्ष का संपादक बनता है। इस प्रकार कहते हैं ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ यद्यपि निश्रेष करो, तथापि तो भी प्रकृत में जो वैराग्यहीन है, अभी कर्मानुष्ठान से निवर्त्य दोष मल नामक जिसके चित्त में विद्यमान है, जो नदी के अभी इस पार ही है एक प्रकार से, उस पार नहीं हुआ है, उसके लिए तो नौका में ही बैठना होगा, स्वयं नदी को पार नहीं कर सकता, तो उसके लिए कर्मानुष्ठान नौका है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है अविरक्त चित्त पुरुष के लिए। तो तयोस्तु निश्रेष हेतु हो, तयो शब्द से लेना है निश्रेष के हेतु के रूप में बताए गए जो दो साधन है कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान, इन दोनों में से कर्म संन्यासात केवलात, तू शब्द का अर्थ कर रहे केवलात, तो केवल जो कर्म संन्यास है वैराग्य रहित जो कर्म संन्यास है, वैराग्य हुए बिना कर्म को छोड़ दिया, तो वो बीच में ही यानी गंगा नदी पार हुए बिना ही कोई नौका से बीच में कूद जाता है तो वो बह जाएगा। ऐसे ही बिना वैराग्य के कर्म संन्यास कर लिया तो वो हो गया केवलात् कर्म संन्यासात्, कर्म योगो विशिष्यते, कर्मानुष्ठान प्रशस्यतर है। इति कर्म योगम स्तौति, इस प्रकार अविरक्त चित्त पुरुष के लिए कर्मानुष्ठान ही प्रशस्यतर है ये बता रहे हैं भगवान। उसके लिए जो श्रेय संपादक होगा उस साधन की स्तुति कर रहे हैं। जो नदी के इस पार है उसके लिए उसके गंतव्य तक पहुंचाने का साधन नौका ही है, और फिर उस पार हो गया तो नौका को छोड़ना ही उसके गंतव्य तक पहुंचाने का साधन है। ऐसे ही अविरक्त हैं तो कर्मानुष्ठान ही मोक्ष का साधन है। जब तक मल दूर नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब तक श्रवण मनन ठीक ठीक नहीं हो पाता। वाक्यार्थ अनुभव ये श्रवण मनन निधिध्यासन का प्रयोजन है, तत्व साक्षात्कार। वो तत्व साक्षात्कार का हेतु श्रवण मनन निधिध्यासन संन्यास पूर्वक होता है। संन्यास पूर्वक का मतलब वैराग्य पूर्वक होता है। वो वैराग्य पूर्वक बाह्य, फिर वैराग्य हुआ तो बाह्य प्रवृत्ति का प्रयोजन नहीं, तो रुक ही जाएगी बाह्य प्रवृत्ति, उपरति आ ही जाएगी। इसलिए साधन चतुष्टय में उपरति भी बताया है ना, लेकिन वैराग्य के बाद उपरति है। वैराग्य, शमदमादि और फिर उपरति। अब तृतीय श्लोक है, तृतीय श्लोक का अवतरण है कस्मात्, यानी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान में प्रशस्य तरत्व बताया भगवान ने। अर्जुन ने ही पूछा था ना, यत श्रेयो यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, इन दोनों में से जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा वो बताइए। तो भगवान ने कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान श्रेयस्कर बताया। वहाँ अर्जुन इस समय प्रतिनिधि तो कर रहे हैं अवैराग्यवान साधकों का, प्रश्न करते समय यत श्रेयो यतयोरेकम, ये जब प्रश्न कर रहे हैं तो एक प्रकार से अविरक्त चित्त साधकों का प्रतिनिधि बन करके उनके श्रेय का संपादक साधन कौन होगा इन दोनों में से, ये पूछ रहा है। तो कहते हैं जो अविरक्त चित्त साधक हैं उसके लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा अपने वर्णाश्रम विहित शास्त्रीय कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करते रहना ही श्रेयस्कर है, मोक्ष संपादक है। तो ये सुना तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ, ये यहाँ जो भी प्रश्न है अर्जुन के वो उन साधकों के मन में उठने वाले प्रश्न हैं। तो कहा कस्मात्, यानी किस कारण से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान प्रशस्यतर है। कर्मानुष्ठान के केवल कर्म संन्यास की अपेक्षा प्रशस्यतरत्व का प्रयोजक कौन है, किस कारण से वो ऐसा है, ये प्रश्न हुआ। तो कहते इति आह, तो कर्मानुष्ठान के कर्म संन्यास की अपेक्षा प्रशस्य तरत्व की प्रशस्य तरत्व के हेतु की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान ये तृतीय श्लोक का उपदेश करते हैं। इसलिए आह, आह का कर्ता भी है भगवान, उपदेष्टा भगवान। तो तृतीय श्लोक का उच्चारण करिए। गेयस्स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि स यानी कर्मानुष्ठाई, जो अविरक्त चित्त हैं और यज्ञार्थ कर्म अनुष्ठान में लगा हुआ है, यज्ञार्थ कर्म कर रहा है। यज्ञार्थ कर्म में यज्ञ शब्द का अर्थ है ईश्वर, यज्ञार्थ कर्म का अर्थ निकलेगा ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म कर रहा है, तो वो है स शब्द से ग्राह्य, और उसे तुम ज्ञेय यानी तुम्हें समझना चाहिए। ज्ञेय का अर्थ है क्या समझना चाहिए उस कर्मयोगी को, तो नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी हैं। तो सन्यासी वो हैं जिसको उसके द्वारा किए गए जो पूर्व कर्म हैं वो भी और वर्तमान में जो हो रहे कर्म, वो वर्तमान में होने वाले कर्म भी प्रतिबंध के हेतु न बने, जन्मांतर के आरंभक न बने, तो सन्यासी माना जाता है। सन्यासी कर्म नहीं करता है तो उसके बंधन के हेतु नहीं बनेंगे, जन्म के आरंभक नहीं बनेंगे कर्म। ऐसे कोई कर्म कर भी ले लेकिन जन्म के आरंभक न बने यदि, तो वे कर्म भी अकर्म ही हो जाएंगे। इस अभिप्राय से यहां पर ये कहा जा रहा है कि स नित्य सन्यासी ज्ञेय, उसे नित्य सन्यासी समझो कर्मानुष्ठाई को। लेकिन कौन से कर्मानुष्ठाई को नित्य सन्यासी समझना है, तो कहते हैं यो यानी यह कर्माधिकारी न द्वेष्टि, तो सबके द्वेष का जो विषय है, सबका जो द्वेषास्पद है उसका भी जो द्वेष नहीं करता। सबका द्वेषास्पद कौन है, तो संसार में किसी को भी पूछो दुख चाहिए क्या, तो सबको दुख से द्वेष है। इसलिए दुख का लक्षण ही है कि जो द्वेषास्पद होता है उसे दुख कहते हैं, और दुख को भी नहीं चाहते, दुख के साधन को भी नहीं चाहते। इसलिए सबका द्वेष है, द्वेषास्पद है दुख और दुख का साधन। लेकिन जो दुख तथा दुख साधन सभी का जो द्वेषास्पद है उसके प्रति भी द्वेष नहीं करता। यदि प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो गया दुख, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, वो प्रतिकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल संयोग है द्वेष का निमित्त, उसके प्रति भी द्वेष नहीं प्राप्त होने पर प्रारब्ध के अनुसार, और उस प्रतिकूल निमित्तों से दुख हो रहा है उस दुखों के प्रति भी द्वेष नहीं दुख प्राप्ति काल में भी, तो माना जाता है वो प्रारब्ध पर छोड़ता है। जैसे अभी तक अनुकूलता थी वो आई और गई प्रारब्ध के अनुसार, ऐसे ये दुख भी आया है तो जाएगा, उसके प्रति अपने मन में द्वेष की भावना नहीं रखता। नया जो एक विकार है वो नया विकार उत्पन्न नहीं होने देता मन में, उसे कहा जाता है यो न द्वेष्टि और न कांक्षति। यो न कांक्षति तो सबका जो आकांक्षास्पद है, सब जिसको चाहते हैं, सब जिसका स्वागत करते हैं, वो है सुख और सुख का साधन। सुख का साधन है अनुकूल परिस्थिति, सारे बाहरी अनुकूल निमित्त उनका सब उनकी अपेक्षा करते हैं, और उनसे होने वाला जो सुख है उसकी भी अपेक्षा करते हैं। लेकिन इसे जो चाहता नहीं है यानी प्राप्त हुआ तो उसमें ऐसा ही हमेशा रहना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करता। जैसे दुख आया था गया, ऐसे सुख भी आया है, जब तक इसका निमित्त हमारा पुण्यात्मक प्रारब्ध है तब तक रहेगा, फिर चला जाएगा। यानी ईश्वरार्थ कर्म करने वाले में इतना विवेक तो होता ही है, विवेकी ही ईश्वरार्थ कर्म कर पाता है। निष्काम कर्मानुष्ठान भी सबके वश की बात नहीं होती, उसके लिए भी इतना विवेक तो आवश्यक होता है। तो यो दुखम दुख साधनं च न द्वेष्टि, और यो सुखम तद साधनं च न आकांक्षति, स वो कर्मयोगी नित्य सन्यासी गेयः, ऐसा लगाना, उस कर्मयोगी को तुम नित्य सन्यासी समझो। क्यों? तो कहते इसलिए कि हे मां बाहो, निर्द्वंद्व जो राग द्वेष मान अपमान सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित है, वह बंधात सुखम प्रमुच्यते ही का अर्थ है यस्मात्। तो जिस कारण से सबसे बड़ा प्रतिबंधक यदि कोई है मोक्ष में तो वो है द्वंद्व, सुख दुख मान अपमान राग द्वेष, ये जो है बुद्धि में रहे, अंतकरण में रहे, और कोई भी साधन करता रहे राग द्वेष आदि से युक्त होकर के, वो मोक्ष का साधन नहीं बन पाता, शांति मन में नहीं रहने देता। तो इसलिए कहते हैं कि बाकी जो प्रधान साधन है कम भी हो, लेकिन द्वंद्व को सहन कर ले तो वो जो है जल्दी मुक्त होता है, अल्प साधन करने से भी उसमें वो बुद्धि जो है प्रतिष्ठित होती है, उस साधन में ठीक ठीक ग्रहण कर पाती है। और द्वंद्व युक्त जो होता है 10 घंटे भी बैठ जाए लेकिन ध्येय वस्तु को पकड़ नहीं सकता, उसका जो द्वंद्व है बैठे बैठे भी मन में चलता ही रहता है, तो ध्येय वस्तु में मन को टिकने नहीं देता। और कोई आधा घंटा एक घंटा भी बैठ ले द्वंद्व रहित होकर के, तो ये उसके आधा घंटा एक घंटा बैठ करके ध्यान चिंतन भजन जो भी अपनी साधनाएं करने से 10 घंटे तक बैठा हुआ जो द्वंद्व युक्त व्यक्ति साधक होता है उससे कहीं अधिक प्रभावी बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्द्वंद्व जो द्वंद्व रहित है, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, क्योंकि वो राग द्वेष ठीक से ध्यान होने नहीं देता, जिसमें हम मन को प्रतिष्ठित करना चाहते उसमें प्रतिष्ठित होने नहीं देता, जिस साधन को पकड़ना चाहते उस साधन को पकड़ने नहीं देते, अपितु अपने विषय के ही चिंतन में मन को लगाता है, बुद्धि को। और फिर मन यदि राग द्वेषास्पद वस्तु के चिंतन में लगा है तो वो क्या करता है, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव मीमांभसी, तो वो जैसे वो नौका को विपरीत दिशा की वायु जो है नाविक जिस दिशा में ले जाना चाहता है उससे विपरीत दिशा में ले जाता है नौका को, ऐसे ही द्वंद्व युक्त मन साधक अपने मन को जहाँ रखना चाहता है वहाँ रहने नहीं देता अपितु कहीं और ले जाता है, विपरीत दिशा में ले जाता है, राग द्वेषास्पद वो है सांसारिक विषय उनमें ले जाता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो द्वंद्व रहित है निर्द्वंद्व है वह बंधात, तो बंधन है यही अध्यास, उससे सुखम यानी अनायासम अल्प प्रयास से ही, यहाँ सुख शब्द अनायास अर्थ में है और अनायास का मतलब सरलता से, बहुत कठिनाई नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कोई साधन ऐसा हो जाए कि किसी कार्य को हम संपादित करना चाहते हैं और वो कार्य सरलता से हो जाए, तो कहते हैं जैसे मक्खन से बाल निकला, ऐसे जो है हमारा कार्य संपन्न हुआ। ऐसे मुमुक्षु चाहता है मोक्ष, और जो द्वंद्व रहित मुमुक्षु है वो मोक्ष की साधना करता है, तो उसका वो साधन बाल से जैसे मक्खन निकलता है खींच करके, ये करने में कोई कठिनाई होती, मुलायम रहता है ना वो मक्खन, जितना भी खींचो अपना निकल जाता है सरलता से, कहीं अटकता नहीं है, बीच में टूटता भी नहीं है, ऐसे ही निर्बाध साधन उसका हो जाता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि निर्द्वंदो बंधात सुखम प्रमुच्यते, अल्प प्रयास ही उसका वो उसके लक्ष्य को प्राप्ति में सहायक बन जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन जो सन्यास बताया जा रहा है वो इससे भी ज्यादा कठिन है। सन्यास जो यहाँ तीन शर्तें बता रहे हैं, हाँ तो ऐसा जो कर्मयोगी होता है उसकी प्रशंसा करते हुए ये कह रहे हैं, और इससे जो है और कठिन, सन्यासी को तो मात्र जो है साकार में से भी ध्यान अटक, इसमें तो कर्तृत्व बुद्धि भी है, अभी तो कर्तृत्व बुद्धि है लेकिन फलाकांक्षा से रहित होकर के अपना कर्म करने के लिए कहा जा रहा है। फलाकांक्षा निकल जाए और ईश्वरीय एक लक्ष्य बन जाए, तो लक्ष्य निर्धारित होने के बाद ये छोटे छोटे द्वंद्वों पर ध्यान नहीं देता व्यक्ति। ये कहा जा रहा है कि लक्ष्य निर्धारित करके कर्म साधन में लग जाओ तो निर्द्वंद्वता ही जाएगी, फिर ये छोटे छोटे विषयों में राग द्वेष नहीं बनेगा। जैसे नचिकेता का अपना एक लक्ष्य निर्धारित है, मैत्री का अपना लक्ष्य निर्धारित है, ऐसे लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में फिर लगता है तो साधन में लग जाता है, तो छोटे छोटे फिर बातों में ऐसा होता है या वैसा होता है इसमें ध्यान देने की ज़्यादा उसके पास फुर्सत नहीं होती है, लक्ष्य ठीक निर्धारित नहीं होता। इसलिए कर्मानुष्ठाई को भी, अशुद्ध चित्त मुमुक्षु को भी पहले लक्ष्य का ठीक ठीक निर्धारण करना होता है कि हमें तो ईश्वर की कृपा से दुर्लभ मानव शरीर मिला है मुक्ति का द्वार, इसका उपयोग करना है, और इसका उपयोग सदुपयोग यही है, इसकी सफलता यही है कि इससे इसके शरीर के जीवित रहते रहते भगवान की प्राप्ति हो जाए तो ये सफल है। इतना लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो फिर राग द्वेष का विषय तो सांसारिक पदार्थ होते, ये प्राप्त ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ, इस पर कम ध्यान जाता है फिर। तो एक प्रकार से लक्ष्य निर्धारण जिस साधक का हुआ है कर्मयोगी का, उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये कहते हैं भिक्षा से, हाँ और क्या, वो अग्नि तो काय के लिए चाहिए, वो अग्निहोत्र कर्म करने के लिए, वो अग्निहोत्र का तो त्याग कर दिया, या भोजन पकाने के लिए चाहिए। तो ये जो है कई सन्यासी ऐसे होते हैं फिर सन्यास लेने के बाद अग्नि का स्पर्श नहीं करते हैं, तो ये कहते हैं खाली निरग्नि जो होता है वही सन्यासी नहीं है, लेकिन योगी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि वो सन्यासी हैं, योगी, जिसका योग यानी वहाँ निधिध्यासन है, छठे अध्याय का योग। तो ठीक ठीक निधिध्यासन जो कर रहा है वो सन्यासी की तरह सन्यासी है, केवल निरग्नि यानी अग्नि को न छूने वाला मात्र सन्यासी, ऐसी बात नहीं। और निष्क्रिय का मतलब जो कोई कर्म नहीं कर रहा है वो मात्र सन्यासी है, ऐसी बात नहीं, वो योगी भी सन्यासी है, ये कहा जा रहा है, योगी की प्रशंसा के लिए है वहाँ। तो गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम मंधात प्रमुच्यते। दो तीन वाक्य हैं भाष्य के, लेकिन ये पूरे होने मुश्किल है, कल कर लेता है।